بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الإمام أبو القاسم هبة الله الحسن بن منصور اللالكائي ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة، yale yaliyotajwa na kusimuliwa katika ubaya wa madhhaba ya murji'a ambayo tumeona ni madhhab yenye itikadi mbovu katika masuala ya imani. Qala Abbad ibn Kathir istutiba Abu Hanifa marratayn, alitakiwa afanye toba Abu Hanifa mara mbili. Qala marra, mara moja alisema, law anna rajulan qala ashhadu anna lillahi baytan illa anna anni la adri ahuwa hadha au baitun bi Khurasan kana indi mu'minan. Anasema kama mtu atashuhudia atasema kwamba mimi nashuhudia kwamba Allah ana nyumba, ila mimi sifahamu nyumba hiyo ni hii au nyumba ambayo ipo katika sehemu ya Khurasan. Basi akasema Abu Hanifa, huyo kwangu mimi atakuwa ni mu'min. Walau anna rajulan qala, na kama mtu mwingine atasema ashhadu anna Muhammadan Rasulullah illa anni la adri ahuwa alladhi bil Madina au rajul kan bi Khurasan kana indi mu'minan, na akasema kwamba mimi nashuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, lakini je, ni huyo ambaye yupo katika mji wa Madina au yule ambaye yupo katika mji wa Khurasan, huyu kwangu mimi atakuwa ni mu'min. Maneno hayo aliyasema Abu Hanifa, na akaambiwa ayatubie kwa sababu maneno hayo hayapo katika usawa, maneno hayo hayapo katika. Na hii itikadi haionyeshi mtu kuwa na imani, imani ya kweli kwa Allah, wala kuwa na imani ya kweli ومتوم صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق الفزاري قال أبو حنيفة إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، إيمان أبو بكر وإيمان إبليس نموجة. قال أبو بكر يا ربي، وقال إبليس يا ربي. أبو بكر لسيما أي مولوانغو نا إبليس لسيما أي مولوانغو ويكوى مرجئة الفقهاء وننفننش إبليس وننفننش أبو بكر وقل كواو ككيري داني نيويو كمبا huyu ni Allah, licha kwamba Ibilisi alimuasi kwa matendo yake, pamoja na kwamba Abu Bakari alimtii kwa vitendo vyake. Kwa hiyo haya maneno hayapo katika usawa, na akawa msemaji wake anatakikana atubie, akawa msemaji wake anatakana atubie arudi kwa Allah kwa imani hiyo mbovu. Qala Waqi' ibn al-Jarrah ijtama' ibn Abi Layla wal Hasan ibn Salih wa Sufyan al-Thawri wa Shariq ibn Abdullah, walikusanyika pamoja ibn Abi Layla نا الحسن بن صالح نا الإمام الثوري سفيان الثوري نا شريك بن عبد الله، فأرسلوا إلى أبي حنيفة وكبلك وجنبك أبي حنيفة، فجاءهم أكاجا وكمتوما متونك أبو حنيفة أكاجا، فقالوا وكموليز ما تقول في من نكح أمه وقتل أباه وشرب في قفحة الخمر. ونسماجك سنمت أمباي ألي فنجماعنا ممياك مزازي ناك مو ببياك na akanywa katika kombe au kobe lenye pombe kwenye chombo ambacho kina pombe. Faqala mu'min, Abu Hanifa akasema ni mu'min mtu huyo. Faqala ibn Abi Layla, la aqbalu laka shahadatan abada, sikubali kutoka kwako ushahidi milele tena, sikubali ushuhuda wako. Waqala al-Hasan ibn Salih, wajhi min wajhika haramun an anzura ilayka abada, uso wangu na uso wako ni haramu kuutazama baada yako milele. Waqala Shariq, law kana li min al-amri shay'un la darabt unuqaka, ingekuwa mimi nina maamuzi na ingekuwa na mamlaka ningewe ipige shingo yako. Waqala Thawri, kalamuka alayya haramun, kuzungumza na mimi juu yangu wewe ni haram, usizungumze na mimi tena. Ikawa wote baada ya kusikia maneno haya wamemkata na kumweka mbali kwa itikadi yake aliyokuwa nayo. Haiwezekani itikadi ya Abu Bakar kadhalika itikadi ya Umar au itikadi ya masahaba ikawa sawa na itikadi ya muovu ambaye ni Ibilisi الولاني وانا الله عز وجل. قال سفيان الثوري أمي سمع الإمام سفيان الثوري اتقوا أهل هذه الأهواء. قيل له بين لنا ألي سمع وقوبين ها واتوا بدعة واتوا نقفتما تمنيو نفسي أقوليزا أكام بيوتو بين الشيء سيسي رحمك الله. فقال كسم أما المرجئة فيقولون أما مرجئة وانا سمع الإيمان كلام بلا عمل, imani ni kuamini tu kwa maneno bila mtu kutenda. Midamu wewe ushasema na muamini Allah na yamini siku ya mwisho, hata kama huna matendo unayoyafanya, kwa wao ni mu'min. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن مستكمل الإيمان أتكسيما نشهدية قم بابانا مولي سبقوا الله نمحمد دمتمواكي بس هو يوني مؤمن تنمكملف وإيمان إيمانه على إيمان جبريل والملائكة إيمان ياكي يبدو إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمن حتى كما تموه هو ينام يولي أكفني ووفني مؤمن وإن ترك الغسل من الجنابة كما تاتش في قوغة كتوكان جنابة وإن ترك الصلاة حتى كما تاتش صالة وهم يرون السيف على أهل القبلة هوا هوا كفرش نوانوانا نيو إسلام لكن واو wanawajibisha na wanaona jambo la kupigwa vita waislamu wale ambao wako katika msimamo wa sawa wao wanaona ni watu wa kupigwa vita qala al-auza'i al-imam al-auza'i anasema man amana wa asa imanuhu bi iman iblis ashbaha minhu bi iman jibril lianna jibril amana wa ata' wa iblis amana wa asa yule ambaye atakayeamini na akafanya uasi imani yake na imani ya iblis wapi na wapi kufanana kwake inafanana kwake na imani ya ibilisi ashbahu minhu inafanana kwake wala haifananishwi na imani ya jibril atakayemwamini Allah na akafanya maasi imani yake kwa imani ya ibilisi imani yake ni kama ibilisi na imani hiyo haitofananishwa na imani ya jibril kwa sababu jibril amana wa ataa alimwamini Allah na kamti wa ibilisi amana wa asa ibilisi ameamini akafanya maasi kwa hiyo mtu ambaye atakayeamini kisha akafanya maasi imani yake inafanana imani ya nani ya ibilisi kwa sababu ibilisi aliamini kisha akamkataa Allah na yule ambaye atakayeamini na kufanya taa itakuwa imani yake inashabihishwa yani katika kule kutii na kufuata na Jibril alayhi salam قال سليمان بن حرب مر ابو حنيفه بسكران فقال له يا ابو حنيفه يا مرجئ قال ابو حنيفه صدقت الذنب مني جئت سميتك مؤمنا مستكمل الايمان انا اسمع سليمان بن حرب ابو حنيفه لpita kwa mtu ambaye ni mlevi yule mtu akamwambia ewe Aba Hanifa ewe murji yule mtu akasema maneno haya Abu Hanifa akamwambia ni kweli wamesema kweli dhambi ni yangu mimi ji tusamaituka mu'minan pale nilipokuja nikakuita wewe ni mu'min hali ya kuwa ni mpungufu wa imani kwa kuwa unalewa unafanya maasi na mtu mwenye kufanya maasi inapungua imani yake na nikasema kwamba wewe ni mu'min tena mwenye ukamilifu wa imani na haya ni katika yale yaliokuja katika mambo ya ajabu na mabaya ambayo yako nayo murji'a katika hayo tutakuwa tumemaliza mlango huu unazungumzia imani katika kitabu hichi cha usuli i'tiqadi ahli sunna cha al-imam al-lalaka'i rahimahullahu ta'ala na juzu ya 6 inayofuata ni masala ya kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam katika usingizi na vile ambavyo vilohifadhiwa katika hilo na kabla ya hapo insha Allah kuanzia siku ya baada ya kesho tutaanza na risala ndogo inazungumzia hakikatu sufia kwa huu mwezi ambao tuko nao uhakika wa masufi na dini yao na itikadi yao mpaka pale ambapo Allah atapotuafikisha jazakumullahu khairan barakallahu fikum.